رخصت پہ مصطفیٰ زہرا سے بین کر دیتے رخصت پہ مصطفیٰ رکھنا خیال میرے حسین قریب کا زہرا سے بین کر دیتے رخصت پہ مصطفیٰ مجھ پر سوار ہوتا تھا میرا یہ لاڈلا بے سر کسی کی لاش پہ ہوگی بہت جفا اس کے بدن کو گھوڑوں سے پاما لاشا حسین کا سے بین کر دیتے رخصت پہ مصطفیٰ سے بین کر دیتے رخصت پہ مصطفیٰ میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے واضح ہوئی یہ بات کہ میرا لہو ہے یہ پامال اس لہو کو بھی کر دیں گے اشقیاں پھر اس لہو کو چہرے پہ میں اپنے ملوں گا رخصت پہ مصطفیٰ بین کر دیتے رخصت پہ مصطفیٰ کر بو بھلا کے دشت میں ٹوٹی مصیبتیں ہوگا بہت نبھال وہ ظلمات کی دھوپ میں ایک دو پہر میں لاشوں پہ لاشیں بلائے گا اکبر کی شکل میں میں اس کے ساتھ رہوں گا رخصت پہ مصطفیٰ سے بین کر دیتے رخصت پہ مصطفیٰ میرے شہر کو چھوڑ کے جانے لگا حسین محسوس یہ ہوا کہ ابھی مر گیا حسین فرقات میں اس کے میں نے ماتم بہت کیا اپنا لہو بہا کے رخصت اسے کیا رخصت پہ مصطفیٰ سے بین کر دیتے رخصت پہ مصطفیٰ مقصد میرا و خود خدا کا ایک ہے واللہ توحید کی بقا ہے علی ولی اللہ اس مقصد ولا کو تکمیل بخش گا نئے زیب چڑھ کے جیت کا اعلان کرے گا سے بین کر دیتے رخصت پہ مصطفیٰ سے بین کر دیتے ست کے مصطفیٰ، اس کی جدائی میرے لیے ناگوار تھی، ایسا لگا کہ موت دوبارہ مجھے آئی، اس بے کسی عالم غربت کو دیکھ کر آنکھوں سے میرے اشک نہیں خون تھا روا، ست پہ مصطفیٰ صحرا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں دیکھ لو، اسے بھی زیادہ زخم وہ دیں گے حسین کو، زخموں میں اس کے ریت کو بھر دیں گے ستم گر، زخموں کی کائنات لگے گا میرا بیٹا، بہن گرد کے ست پہ مصطفیٰ، بہن گرد کے ست پہ مصطفیٰ، ہائے محسن و یاور کوئی باقی نہ رہے گا، دشتے بلا میں ظلم اکیلے وہ سہے گا، میرا وہ نام لیں گے اسے قتل کریں گے، حیدر کی عداوت میں اس سے لیں گے وہ بدلا، ست پہ مصطفیٰ، بہن گرد کے ست پہ مصطفیٰ، محشر میں میرے سامنے تو ہوگی فاطمہ، اپنے حسین کے میں مسائے سناؤں گا، رقم کیسے کرے گا، بہن گرد کے ست پہ مصطفیٰ، بہن گرد کے ست پہ مصطفیٰ، yeah.